tinggalan na kanina pa kita kasi napapansin magkakilala ba tayo ay hindi pasensya na. Paro-paro. Excuse me, ako ulit mangungulit ng po. Yeah, ang ganda mo palang tumawa. Pwede bang magpakilala? Magpakilala sa'yo. Huwag kang matakot sa'kin, hindi ako multo. Magkakilala ba tayo ay hindi eh, pasensya na. Paru-paru, yeah. Huwag kang matakot sa'kin, hindi ako multo. Sa may bigutan sa lahat.